Вы на хвалях Радио Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч. У Мінску 18 гадзінаў. Александр Лукашенко дазволіў прадпрымальнікам да 1 студзеня прадаваць рэчы без сертыфікату аб паходжанні, а ўвогуле параіў раздаць нерэалізаваны тавар людзям. Пры выкананні рэдакцыйнага задання ля экспабэлу затрымалі карэспандэнтку Свабоды. Уражанні іх усіх ад сустрэчы з кіраўніком дзяржавы пасля выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю слова Гані Любаковай. Добрый вечар. У Ізраілі сёння праходзяць усеагульныя выбары, якія ўжо ацанілі як нефармальны рэферэндум аб даверы да прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньяху. 16 сакавіка Нетаньяху заявіў, звяртаючыся да выбаршчыкаў, што калі ён зноў будзе абраны кіраўніком ураду, то не дапусціць стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы. Той, хто ідзе да стварэння палестынскай дзяржавы, ці мае намер проста адабраць тэрыторыю, хоча атрымаць тэрыторыю для радыкальных ісламскіх тэрарыстычных нападаў супраць Ізраілю. Гэта сапраўдная рэальнасць, якая была створаная тут у апошнія некалькі гадоў. Тыя, хто не разумее гэта, хаваюць галаву ў пясок. Левыя партыі робяць гэта, хаваюць галаву ў пясок зноў і зноў. Нетаньяху таксама выступае праціўнікам падпісання якога-небудзь пагаднення з Іранам у галіне развіцця ядзернай праграмы Тэгерану. Палітычны апанент Нетаньяху вінавачваць яго ў імкненні выкарыстоўваць аргументы аб знешняй пагрозе, каб адцягнуць выбаршчыкаў аб унутраных сацыяльных праблемаў, адна з якіх – рост кошту жыцця. За апошнія суткі сепаратысты не менш як 30 разоў абстрэльвалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у Донбасе. Пра гэта паведамляецца на старонцы прэсавага цэнтру спецаперацыі на паўднёвым усходзе Украіны. Найбольшая інтэнсіўнасць абстрэлаў па-ранейшаму назіраецца на данецкім кірунку. Сепаратысты вялі агонь з артылерыі, танкаў і мінамётаў па горадзе Аўдзіеўка ў Данецкай вобласці. Са стралковай зброі аўтаматычных гранатамётаў абстрэльваюць пяскі і іншыя паселішчы. Кіраўнік групы інфармацыйнай супраціў Дмитро Тымчук сцвярджае, што паблізу Марыюпалю сепаратысты падышлі да лініі судакранання бакоў. У раёне Дебальцева і іншых пунктах засяроджана каля 6 000 сепаратыстаў, якія маюць дальнабойныя сродкі паразы. Улады самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі паведамляюць пра парушэнне рэжыму спынення агню ўкраінскімі вайскоўцамі. Паводле звестак ДНР, рэжым цішыні парушаўся 19 разоў. Заур Дадаеў, якому прадавілі абвінавачванні ў забойстве Барыса Нямцова, заявіў, што ў яго ёсць алібі. Паводле ягонага адваката Івана Герасімава, у момант здзяйснення злачынства Дадаеў знаходзіўся ў іншым месцы. Дзе менавіта і хто можа пацвердзіць алібі Дадаева, адвакат не ўдакладніў. Герасімаў адзначыў, што пакуль не будзе афіцыйна заяўляць пра гэта следству, паколькі неабходна сабраць доказы. Раней аб наяўнасці алібі заявілі яшчэ двое фігурантаў справы – Тамерлан Эскерханаў і Хамзат Баха. Эскерханаў яшчэ на паседжанні басманнага суду Масквы, які вырашаў пытанне пра ягоны арышт, паведаміў, што момант забойства быў у начным клубе, дзе працуе ахоўнікам. Ягоная адвакатка пацвердзіла, што ў бок абароны ёсць відэазапіс камеры назірання, дзе відаць, што за 5 хвілін да забойства Нямцова Эскерханаў быў на працы. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакае прыблізна праз 1 гадзіну. Заставайцеся са сваім.